Aşikardır zat-ı hak, görmeyi bir dilesen. Benlidir var olan, adını silebilsen. Aşikardır zat-ı hak, görmeyi bir dilesen. Benlidir var olan, adını silebilsen. Düşünürsün ki varsın, oysa bu varsayımın. Zat-ı haktır varlığın, nefsini görebilsen. Nefsini görebilsen, düşünürsün ki varsın, oysa bu varsayımın. Zat-ı haktır varlığın, nefsini görebilsen. Nefsini görebilsen. Aşikardır zat-ı hak, görmeyi bir dilesen. Benlidir var olan, adını silebilsen. Aşikardır zat-ı hak, görmeyi bir dilesen. Benlidir var olan, adını silebilsen. Düşünürsün ki varsın, oysa bu varsayımın. Zat-ı haktır varlığın, nefsini görebilsen. Nefsini görebilsen, düşünürsün ki varsın, oysa bu varsayımın. Zat-ı haktır varlığın, nefsini görebilsen. Nefsini görebilsen.